وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Na nini kilichowazuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema, je, Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume? Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas samaa'i malakan rasula. Sema, ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka tungaliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سمع Mwenyezi Mungu anatosha kwa shahidi baina yangu na nyinyi, hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona. ومن يهدي الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Na anayemhidi Mwenyezi Mungu basi huyo ndiye aliyehidika, na anayewapotoa basi hutowapatia walinzi badala yake, na tutawakusanya siku ya kiyama hali wakikokotwa juu ya nyuso zao, nao ni vipofu na mabubu na viziwi, na makazi yao ni jahannam. Kila moto ukifanya kusinzia tutazidi kuchochea wake kwa nguvu. Dhalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Hayo ni malipo yao kwa sababu walizikataa ishara zetu na wakasema, hivyo tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya. Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum waja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao, na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote, lakini madhalim hawataki ila ukafiri. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Sema, lau kuwa nyinyi mnazimiliki khazina za rehma za Mola wangu mlezi, basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu, na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na nini kilichowazuilia washirikina wa Makka kuifuata haki ulipowajia wahi yaani ufunuo pamoja na miujiza, isipokuwa madai yao kwa ujinga wao ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hatumi mitume wanadamu ila huwa ni malaika? Sema kwa kuwarudi, lau kuwa duniani badala ya wanadamu wapo malaika wanatembea kama wanadamu na wamekaa humo, basi tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa ni mitume wao katika jinsi yao. Lakini malaika si kama binadamu, na wangelikuja basi wangekuja kwa sura za watu. Sema, kama mnaukataa utume wangu, basi Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wakutuhukumu baina yangu na nyinyi, akathibitisha ukweli wa ujumbe wangu kwenu. Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kujua hali zenu na mwenye kuviona vitendo vyenu, naye ni mwenye kukulipeni kwa hivyo. Waambie, yule ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa kwa kuwa yu tayari kufuata uongofu, basi huyo ni mwongofu. Na anayempotoa kwa kufisidika hulka yake, hutopata kwa nusuru asiyekuwa yeye wa kuongoa duniani. Na akhira tutawakusanya wakikokotwa juu ya nyuso zao, hawaoni, wala hawasemi, wala hawasiki. Na mahali pao wanapopelekwa kukaa Jahannamu, kula moto ukipungua ukali wake, Mwenyezi Mungu anazidi kuchochea wake kwa nguvu zaidi. Adhabu hiyo ndiyo malipo yao kwa sababu ya kuzikataa dalili tulizowaletea za kuthibitisha haki, na kwa ile kauli yao kusema, hivyo sisi tutafufuliwa kwa umbo jipya baada ya kuisha kwa mifupa na vumbi. Je, wameghafilika na hawakujua kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi juu ya ukubwa wao, ni mwenye kuweza kuumba watu na majini kama wao? Na mwenye kuweza hayo, vipi awe hawezi kuwarejesha wao upya? Na hilo ni jepesi zaidi kwake. Na yeye subhanahu ameweka muda maalum wa kuwarejesha tena baada ya kushakufa, na huo hauna shaka kuwa na muda huo ndiyo siku ya kiyama. Na juu ya hivyo, waliozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri wanakataa baada ya kuletewa hoja hizi, na hayo siku lolote ila kwa ukafiri tu. Waambie hawa washirikina, lau kuwa mnazimiliki riziki za Mola wangu mlezi, mngelizifanyia ubakhili kwa kuogopa ufakiri. Kwani tabia ya watu kuwa na pupa na ubakhili? Na Mwenyezi Mungu mkwasi na karimu, humpa anachotaka mtakaye, na uteremsha miujiza itakayo yeye, sio itakayo watu, na yeye katika yote hayo ni mwenye hikma na mjuzi.